राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 2 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित गरार नवनीत दावत पीतांबराधरुण बिंब फलाधर पुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण से भोगों से हम सुखी हो जाएंगे कभी होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल पाप सच्ची एकदम सच्ची सेवा करो। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है केवल सेवा के लिए, या की चीजों सेवा करो और भगवान को अपना समझो। भगवान खास इस प्रकार से जीव अविनाशी, जीव मात्र इस प्रकार से अविनाशी चेतन मन से उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा अपने हैं, अपने खास खास अपने हैं, ऐसा अपना कोई नहीं। भगवान के समान अपना कोई नहीं है। आप जैसे तो मानो न जैसे तो मत मानो, पर नहीं मानने में फायदा नहीं है। भगवान को अपना मानने में फायदा है और संसार को अपना मानने में फायदा नहीं है। संसार की सेवा करो, संसार की सेवा अपने काम की है, इनको सुख पहुंचाओ। अपने तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से ही संसार की सेवा करो। अपने काम कोई नहीं है। देखो मैं बात कहता हूं, आपके संदेह हो सकता है, परंतु हमारा संदेह नहीं है। आपको सुखदायी दिखता है तो आपकी मर्जी है, कोई अपना नहीं है। यह शंकर के बिछुड़ने वाला है, साथ कर के बिछुड़ने वाला है। शंकर बिछुड़ने वाला अपना नहीं होता, वो अपना होता ही नहीं। भगवान शंकर के नहीं है, पहले से है, सदा साथ रहेंगे। नरक में जाओ तो साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहेंगे, मुक्ति में जाओ तो साथ में रहेंगे। वो अपने अपने अपने और अपना नहीं। सच्ची बात ये एकदम सच्ची। हमारे को बहुत देर से मालूम पड़ी है, इस बात का ज्ञान नहीं था, जानते नहीं थे। आपको ये बात बढ़िया नहीं मालूम देती अपनी मर्जी है। वास्तव में अपना जो है वो भगवान है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। ये मिलने मिसने मिलने मिसने एकदम एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की साफ सच्ची सच्ची सच्ची बात है। आप माने चाहे ना माने, अपनी मर्जी है, अपना कोई नहीं है। मिलने और बिछड़ने वाला अपना नहीं होता। मिल गया बिछड़ गया, मिल गया मिल गया पिछड़ गया, मिल गया पिछड़ गया, अपना नहीं होता। भगवान मिले हुए है, पिछड़ते है ही नहीं, पिछड़ते है ही नहीं, सदा अपने। संसार की सेवा करके सुख ले लो, सेवा से फायदा होगा, बड़ा भारी फायदा होगा। हरे को सुख पहुंचाओ, तन से मन से पसंद से वाणी से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सुख सुख पहुंचाओ। और इनसे सुख चाहना है धोखा है, धोखा धोखा होगा, अंत में धोखा होगा। संसार की सेवा करो, सेवा करने लायक एक मनुष्य ही है, एक मनुष्य सिवाय सेवा करने वाला कोई नहीं है। देवता अपने अपनी ड्यूटी बजाते हैं, सेवा नहीं कर सकते। रक्ष राक्षस भी सेवा नहीं कर सकते, भूत प्रेत सेवा नहीं कर सकते, वृक्ष आदि की सेवा नहीं कर सकते, गाय भैंस भेड़ बकरी भी सेवा नहीं कर सकते, मत्स्याम मगर मत्स्य ये कोई भी सेवा नहीं कर सकते। विश्व सेवा ले सकते हो, पत्तों की सेवा ले लो, लकड़ी की सेवा ले लो, सेवा ले लो, सेवा कर नहीं सकता। सेवा कर साथ एक मनुष्य होता है, सेवा करने का एक मनुष्य का अधिकार है, ये सेवा करने वाला है और ये दीर्घ दृष्टि वाला है। संसार के सुख में लगने वाला अंत में दो उपाय, विषयेन्द्रिय संयोगात यह तो दग्रे अमृतोम, विषयेन्द्रियों का संयोग से अमृत ग्रह दिखता है, परिणाम है विष विभाग, परिणाम है जहर की तरह, जहर की तरह माला अल्पुष की तरह, वो राजसुख है। अदग्रे चार बंदे पहले पीछे सदा ही दूर होना तमो होना है, यह तो दग्रे विष में वो पहले कुछ करवा दिखता है, बस अमृत ग्रह हो जाता है वो सार्थक सुख। सत्संग भजन ध्यान ये पहले बढ़िया नहीं मालूम देते, परंतु समय पाकर मालूम होता है बढ़िया चीज है। ये बात है आपके जचती है कि नहीं जचती पता नहीं है हम, पर बात ये है संसार का सुख है दुखद है, यही संस्मर जब होगा दुख ही होने होते। जो संबंध नहीं भोग है, संबंध से सुख होता है, वे दुखों के ही कारण है, केवल दुख है, दुख केवल दुखों के कारण, केवल दुखों के कारण दुख ही होने होते और आदि अंत वाले हैं। मन में मोह नहीं ऐसी है, आदमी घबरा जाता है, बोझ में फंस जाता है, पतंग जैसे आग में झुल जाते, बेचारे मर जाते, समझता है कि सुख लूट ले, मर जाते, ऐसे संसार की सुख है, यही संसार है बाबा। भगवान का भजन करने वाले मोहज करते हैं। भगवान कहते हैं समूह हम स्वरूप होते सु, मैं समान हूं सब प्राणियों के लिए, जहरीला जानवर उनके भी प्राण हूं, सामान्य आदमियों के लिए भी, दुख देने वाले महान क्रूर कसाई है भगवान सब में। जैसे भगवान का रहता हुआ जड़ सबकी प्यास मिटाता है, भगवान का रहता हुआ सबकी भूख मिटाता है, भगवान का दिया प्रकाश सूर्य का सबको जमीन सबको स्थान देती है, लात से मारो, पट्टी करो, पेशाब करो, थूको, कुछ करो, कृपा करो, भगवान की चीज सबको आनंद देने वाली। ऐसे ही संत महात्मा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के सेवक सबको सुख पहुंचाते हैं। कोई आप मानो चाहे न मानो, आप स्वीकार करो चाहे न करो, आपके जचे चाहे न जचे, पर बात यह है स्वार्थ मंद सकल जग माई स्वप्न प्रभु परमार्थ माई, सुर नर मुन सब की यह रीति स्वार्थ लाग करे सब रीति, अपने स्वार्थ ही विधि करते है, हेतु रहित जग जुगो पुकारी, भगवान और भगवान के सेवक, भगवान है और भगवान के सेवक तो लगे हुए भगवान की तरफ लगे हैं, उनके द्वारा सुख पहुंचता है, आराम पहुंचता है। ऐसी विद्या एक भगवान में मैं एक भी वह भगवान से भगवान के भक्तों आई है और लेते नहीं, भगवान की उदारता है सबको देते हैं, और भगवान के प्यारे भगत उदार वे लेते हैं जिसे लेते नहीं, भगवान की उदारता अपार अपार अपार संपूर्ण जीवों के लिए है, सदा के लिए सुखी बनाने की ऐसी उदारता, ऐसा स्वभाव कहूं सुना होना देखे हूं, कहीं खगेश रघुपति सब ले कहूं, अस स्वभाव कहूं सुना न देखूं। गरुड़ जी महाराज कहते, गरुड़ जी महाराज ऐसा स्वभाव कहीं देखने में सुनम नहीं आया, भगवान के जैसा स्वभाव ऐसा स्वभाव कब सुने उन्हें देखो, कहीं सुना नहीं कहीं देखा नहीं, कई खगे रघुनाथ जी के समान किसको बताऊ, संत महात्मा में भी आया है वो रघुनाथ जी महाराज से आया है, खुद का नहीं है, रघुनाथ में खुद का है, खुद का स्वभाव का सुन देखो, कई खगे रघुवत सम लेकर और कोई है नहीं ऐसा, एक ही है, अद्वितीय है, सर्वोपरि है, अद्वितीय अद्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं, और सदा रहता सदा, कभी अभाव होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, हरदम रहता हरदम, और कोई हरदम नहीं रहता, शरीर भी हरदम नहीं रहती, जवानी भी हरदम नहीं रहती, शुभ आदि हरदम नहीं रहती, और स्वभाव और वो सदा रहता है। भगवान सदा सबके लिए आनंद देने वाले अस्वभाव कौ उपनिषदम आता है। भेदों में बात आती है कि ऐसी बात सुनने के लिए भी नहीं होती, जैसी भगवान की बात है भगवान के प्यारे भक्त है ऐसी वे बात सुनाने बात सुनने के लिए सुना या भी बहु फिर यो न लभ्या बात को जानने वाले बहुत थोड़े, इस बात को जानने वाले बहुत। भगवान के स्वभाव को अगर जान ले तो भगवान के प्यारे भक्त बन जाए। यो माम एव जानाति पुरुषोत्तम, जो भगवान उसको जानता है सर्वभूत। परंतु हमें तो ये बात मालूम थी पुस्तकों से संतों से संत महात्माओं से विशेष मिलती बात पुस्तकों में अपनी बुद्धि प्रदान रहती है। पुस्तक पढ़ते हैं उसमें अपनी संबंध प्रदान रहती है, और सत्संग सुनते हैं तो संत महात्मा की बुद्धि प्रदान रहती है। तो संतों से जो स्वभाव जब मालूम होता है वो पुस्तक से हमारे तो पुस्तक पढ़ने की आदत है, हमारे तो पुस्तक पढ़ने की आदत है, क्या करें? कोई महात्मा नहीं मिले तो क्या करें? कौन जाए शिवाय पुस्तकों और कोई जगह मिलती नहीं। परंतु असली संत महात्मा मिल जाए ऐसा स्वार्थ का त्याग करके और आपका परम हित करने वाले कोई है नहीं। गुरु बनना है बहुत बैठे गुरु वो बहुवो संति शिष्य वित्ता बहार का गुरु वो बहुवो संति, ऐसे गुरु बहुत है जो शिष्य का धन लेने वाले। पर दुर्वर्ष गुरु लोग शिष्य हित्ता बहार का, ऐसा गुरु दुर्लभ है जो हृदय का ताप दूर कर दे। हृदय का ताप, हृदय की जल, हृदय का संताप बुझा दे, ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ है। ये बात दुर्लभस गुरु लोग शिष्य हृत्ता बहार को, हृदय का तप करने वाले, हृदय की जलन को बचाने वाले, हृदय का दुख मिटाने वाले ऐसे गुरु है। शिष्य धन आने वाले गुरु बहुत मिले। ऐसे हमने सुने हैं, देखे सज्जनों से सुनी ऐसी बात है। एक सज्जन ने सुनाया देहरादून में आए एक संत जो बहुत कल्याण हो जाएगा तुम्हारी मूर्ति हो जाएगी। जो कई जगह से एक धनी आदमी गया सर में थोड़ा दिन बाद कुछ भी लाओ भेंट पूजा करो शिव अंत में रुपया मांग गया पैसा मांग गया ऐसी बात सुनी। शिष्य का हृदय से कल्याण हो जाए इसका उद्धार हो जाए ऐसी बात करने वाले बहुत कम है। हमने इस विषय में समय लगाया है बालकपन से लगा हूं। एक भगवान को याद करो, ज्यादा करो, बहुत कहा हूं कहा कथा पढ़ाई, भगवान ने कहा है बहुत क्यों आसन वश में भाई। सीधी सीधी सरल स्वभाव न मन कुछ लाई, सीधा सरल स्वभाव न मन कुछ लाई, यथा लाभ संतोष लाई, जो मिल जाए उसने प्रश्न अपने जो परिस्थिति आवे जाए विदरा राम जाए विदरे सरल स्वभाव न मन कुछ लाई, जता लाभ संतोष दाई, मोर दास कहा नराशा करे तो को काम विश्वास। ऐसे बहुत कहूं का कथा बढ़ाई हे आसन भाषी भाई, बोलो कितनी सरल बात है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जता लाभ संतोष लाई, मोह दास कराए नराशा, नर निहाल कर देंगे ये निहाल कर देंगे, ये भाई निहाल कर दे बहना निहाल कर दे, निहाल करने वाला एक ही है, उसी की प्रेरणा से सब में जो अच्छे बात आती है अच्छे भाव आते हैं और भगवान की कृपा से आते हैं, भगवान की कृपा से अच्छे भाव आते हैं, अच्छे भाव की खान वहां ही है, अच्छा ही खान और जगह नहीं है। ये आसन अवश्य में भाई, बहुत विशेष बात बताई हुई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आसन अवश्य में, कितनी भी सुनाते सत्य दृष्टि से भगवान में लग जाओ। संसार में दिखने वाली वस्तुओं में सूर्य के समान कोई नहीं है, पृथ्वी देख लो, पहाड़ देख लो, समुद्र देख लो, नदियां देख लो, कुछ देख लो, सूर्य के समान कोई नहीं है। ऐसे शास्त्र में सम बने भगवान के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, कोई दूसरा है नहीं ऐसा। कहते हैं दो कहते हैं तुम्हार सेवक सुराई, भगवान और भगवान का सेवक, सेवक बने बने भगवान पहले से ही है, सेवक तो भगवान की कृपा से बने है, भगवान बड़े नहीं है, ऐसे ही है सदस्य एक अद्वितीय बिलात से सजन आए थे, बात सुनी हमने तो यहां से एक गीता भेजी तो वो सजन ब्रास गुणग्राही था, पढ़ करके खुश हो गया, कहते ऐसा एक ग्रंथ और भेजो, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, कहा गया एक ही है जोड़ी ही नहीं है, ये जोड़ी ही नहीं, ये जोड़ी ग्रंथ नहीं, दूसरा है ही नहीं, जोड़ी का ग्रंथ है ही नहीं, अपने पर भगवान ने कृपा है तो हमारे को मालूम हो गया कि भगवत गीता ऐसी चीज है, तो अपना तो मौज हो गई, हम लोगों का जन्म हुआ है ना बड़े मौके पर हुआ है, ऐसा मौका नहीं मिलता, इतना परिवर्तन किसी की दृष्टि में नहीं होगा, हमारी उम्र में जितना संसार में परिवर्तन हुआ है, राजा महाराजा सेठ सब में हस्त सब में परिवर्तन, और सब सर्वोपरि परमात्मा है। ये बात बहुत दुर्लभ है। सज्जनो लाभ उठाओ तो उठाओ, मेरे को तो आप सब लोग ऐसा है, मैं ऐसा ही हूं, ऐसे ही हूं। मेरे गीता प्रेस को देख कर हंस जाता है, गीता प्रेस भी हमारे लिए हुआ है, पहले कोई हुए नहीं ऐसे, अब इनको होगा पता नहीं है। बहुत बढ़िया चीज, अच्छी चीज बचाने वाला, सस्ते दामों में पशु देने वाला, अच्छी बात देने वाला कोई हुआ नहीं। बहुत सुंदर मौका मिला है हम लोगों को जीवन सुधार के लिए, बहुत अच्छे मिला है। तत्पर ऐसा लग जाए इनमें, हमारे मन में आई बात सिवाय भगवान के कोई ऐसी चीज है ही नहीं, एक एक परमात्मा ही है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं कहीं भी। खूब देख लिया, खूब अद्वितीय है और सदा साथ रहने वाला। दूसरे समय बिजलियां भी उठ जाए, बिजलियां भी उठ जाए, एक परमात्मा है, अद्वितीय है, सदा साथ रहने वाले है, सर्व समर्थ है, सब तरह से समर्थ है। भगवान ने कहा है दसवें अध्याय में, नवे विदु सुरगणा, मेरे को देवता लोग नहीं जानते, नवे विदु सुरगणा, देवता लोग जानते, महर्षि नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत अगाड़ी का देवाना दानव दानव ही जान, क्यों नहीं जानते, कारण क्या है? कहते हम आदि देवाना महर्षि नाम सर्वस, महर्षियों का देवताओं का सबका आदि मैं हूं, मेरे जन्म मेरे से दिया, विद्या मेरे से प्राप्त करी, योग्यता मेरे से प्राप्त करी, विद्या मेरे से प्राप्त करी, विशेषता मेरे से प्राप्त करी, मैं सबका आदि हूं। देखो आप जानते हो, कोई कोई अनजान नहीं हो, परंतु बात बताऊं एक, अपने पिता को कोई जान सकता नहीं, जान सकते ही नहीं, किसी के पास मैं बताओ, आपके पास कोई योग्यता हो तो बताओ, पिता को जान सकता ही नहीं, मां को नहीं जान सकता, मां का मां मां को नहीं जान सकता, मां मां के सामने तो हम पूरा शरीर हमारा बन गया था, पूरा शरीर बन गया, पूरा शरीर बन गया तो भी माँ को नहीं जानता, इतना बैठे बताओ, कोई बताओ माँ को जानने वाला? तो माँ को ही जानते, बाप को जानते नहीं, जान सकते हम आदरी देवा नाम, सबको मेरे से मिला है, मेरे से मिला है, कौन जान सकता है? जब पिता को भी नहीं जान सकते तो मात्र संसार का पिता है उसको क्या जान सकते हो? इस वजह से ईश्वर समझ कोई, हम आदरी देवाना महर्षना सबसे सब प्रकार से मैं आती हूं। हम आदरी देवाना महर्षना सबसे तमें भी दूसरों का नाम प्रयोग में महर्ष हम आदरी देवाना महर्षना यो माम अजम अनादिन से वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेश सब लोग महेश्वर मेरे को जानता असमूढ़ वो मनुष्य में ज्ञानी है मूर्ता उसकी मूर्ता सब चली गई एवं असमूढ़ जनाति पुरुषोत्तम स सर्विद भजति माम सर्व भवे न भारत मेरे भजन करेगा बस वो ठीक समझ गया सच्चा हृदय से लग गया भगवान में लग जाएगा हम आदरी देवाना अजम अनादिन से वेद्य लोक महेश्वर भगवान ने उसी बड़ी महिमा गाई है। हम तो भाई टीका लिखते हुए भी समझे नहीं ये बात के बोला ये साधक टीका में ले आई है ये इस तरह से खुदा सा नहीं पढ़ लेना भूए वो महाभाव शर्मे परम मचे बड़ी मैं भी दूसरा ना दूसरा श्लोक दसवा अध्याय का दूसरे श्लोक इसमें भगवान भगवान ने बात कही ऐसा ज्ञान गीता लिखते हुए हमारा उठा नहीं परिस्थिति लेकर उस समय नहीं था सब नवे दूसरे बना क्या जाने मनुष्य नहीं जान सकता भगवान की कृपा से भगवान को जानता है सिवाय भगवान का कोई नहीं जानता वह भगवान के बदल में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे आप मस्त हो जाओगे और कोई है नहीं ऐसा ऐसा कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं आप लोगों बात सच्चा है भगवान के समान कोई हो नहीं सकता हमें भी दूसरों का नाम प्रभोग में मर्ष हम आदिशो माँ भाषा मानाधीन से वेद्य लोक पैश्वर असमूह फिर बताई बीस बुद्धि ज्ञान असंगो समाज तम तम समाज अजय भगवान को जानने वाली भगवत गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है सज्जनों सच्ची बात है भगवान में लग जाओ आंख में से लग जाओ आप देखो मैं क्या होता एक एक भगवान एक सबका सार है सबका सार यो माम एव अजम बुद्धम मजाजू सर्व व्यापक मेरे को मानता है सर्वित यो मामेव असंगुरु जानाति पुरुषोत्तम पद्मध्याय सब माम भजति वो सर्वित है ये मेरा भजन करता है सच्चा हृदय से भगवान में लग जाओ भाई हो, बात समझ में आती नहीं है। मैंने विचार किया है, सर्वोपरि परमात्मा है। जब पिता को भी हम नहीं जान सकते हैं, तो संपूर्ण मात्र संसार का पिता, पिता अवश्य जगता, माता दाता पिता मां, माँ भी मैं ही हूँ, दाई भी मैं ही हूँ, पिता माँ दादा भी मैं ही हूँ, नवे भी दूसरों नहीं जान सकते। पिता जब बना हमारा, उसने हमारा शरीर था ही नहीं, उस बूंद से ही बने हम, क्या जाने। माँ को जाने तो माँ के जाने, माँ बनी में समय तो हम सब शरीर बढ़ गया, हमारा पूरा शरीर बढ़ गया, परंतु उस माँ को जानते नहीं, तो पिता को क्या जाने। जब पिता को भी नहीं जान सकते, तो मात्र संसार का पिता, मात्र संसार का परमपिता परमेश्वर नहीं जान सकते, श्रद्धा से मान सकते हैं। सो जाने जे देव जनाई, भगवान जानेंगे वो जानेंगे, वो जानना नहीं वो माना ही होगा। किसी भी ताकत में है, इस वास्ते भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक। ये पता बहुत दिनों के बाद लगता है, पहले पता नहीं था, बहुत दिनों के बाद पता लगता है, पहले पता लगता नहीं भाई, समय लगता है। समय लग रही लगता है उनको जिनके जानने की लगन लग रही है, हर एक नहीं जान सकता। वो स्वामी महाराज कहते हैं, तुलसी केते पच मुबे दे दे तन को त्रास, शरीर को त्रास दे, मर गए कई मर गए। नमे भी दूसरों एक बात जाने को भगवान है, बस भगवान में लग जाओ, सच्चे बने सच्चे हृदय से। सबका मूल है, सबका मूल भगवान हमारे हैं। देखो हम सुबह के समय बताते हैं कि ये संसार है ना, इसमें हमारी तिलचित चीज भी हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? कि सब माया का खेल है, सब प्रकृति का खेल है। यह प्रकृति है जड़, परमात्मा की शक्ति है। जो परमात्मा की शक्ति है उसका संसार मिला है। रोम रोम प्रत्यादि कोट कोटि ब्रह्मांड सब मिलकर के प्रकृति खेल है, और परमात्मा सब में सच्चे है, उनके हर्ष हम है, हम सब के हर्ष है। वह भगवान में लग जाए, वह सच्चे हृदय से उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु, सच्चे हृदय पुकारो, तो उसी कृपा से हमारा शक्ति आ जाएगी, उसी कृपा से। उन्हें कृपा से जो चीज मिलती है वो अपने उद्योग से नहीं मिलती। आप लोग तो सुनते हो, आपके जस्ती है नहीं जस्ती पता नहीं है, मैं हमें तो मालूम हुआ है। भगवान की कृपा से जो बात होती है वो हम उद्योग से नहीं कर सकते हैं। यो माम अजम अनादिन से वेति लोक में ईश्वर हो, अज अनादि हो सब लोग ईश्वर, भोगदार यज्ञ दोषा सब लोक में ईश्वर, सूर्यम स्वरूप होता ना ज्ञाता मां शांति में श्री न वे दूसर को ना प्रो नमस्कार। हे नाथ ये कृपा संदो सुबह सुबह करता हूं मैं साफ साफ बात है कि जब आप 84 लाख जोड़ी में गए और सब चीज ही मर गई सब शरीर ही तो संसार में रहने वाला चीज कोई नहीं है। ये शरीर को लेकर बैठे हो ये शरीर भी रहेगा नहीं रहेगा नहीं नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा छूट जाएगा। इनका भरोसा क्या करते हो? ये मिट्टी का बताया वो पुतला है कुछ रहेगा वो जो सबको बनाने वाला है वो परमात्मा है वो एक रहेगा एक ही स्वरूप और वो परमात्मा है। बहुत बात देख करके बहुत पढ़ करके बहुत सुन करके बहुत समझ करके और बात कहता हूं एक परमात्मा है परमात्मा है स्वरूप उदय समान को अद्वितीय है अद्वितीय है। दूसरा कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं और सदा रहने वाला और सबके साथ में सबके साथ प्रेम रहने वाली सबके साथ रहने वाली सबके हृदय में रहने वाली सबके ऊपर कृपा करने वाली सबका पालन पोषण करने वाले सबकी शुभ दृष्टि देखने वाले पापी से पापी दुष्ट से उस पर भी कृपा भगवान की समान सर्वभूत सब प्राणियों को समान मान लो आप तो कृपा करो एक भगवान को मान लो एक भगवान का भजन करो एक भगवान का आश्रित हो जाओ और उसको भी पुकारो को हे नाथ एक ही मांगो सके हूँ आपको भूलो नहीं हे नाथ आपको भूलो नहीं बस सबका हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विभोषणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है सब विपत्ति मिल जाएगी। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु और इतना अटूट अपार आनंद खजाना मिलेगा जिसका परवार नहीं है एकदम सच्ची बात है। एक भगवान ऐसी दिशा जिससे हम पैदा हुए उस एक को मान लो ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी है विनाशी जीव ईश्वर का हर्ष उस ईश्वर को मान ईश्वर है ईश्वर निहाल हो जाओगे। एक आश्रो एक पकर एक आश विश्वास एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास एक आश्र और एक पक्ष है एक आश्र है ऐसे घनश्याम के लिए जैसे चातक होता है उसके लिए इज्जत बदल रहे ऐसे भगवान है हमारे सब के लिए परम सुर है परम शांति परम आनंद देने वाले और ये सब अपना नहीं है। शरीर जब 84 लाख छूट गए तो ये शरीर भी तो शरीर का उसी मारने का है जिस मारने के देवताओं के शरीर, मनुष्यों के शरीर और क्या कहे आप, भूत प्रेत पिशाच कोई कर तरह तरह देवता उन्हें कैसे शरीर कितने कितने देख सकते हैं, वह भी शरीर ही नहीं रहा तो ये शरीर कौन सा देगा, शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, यह शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये प्रत्येक बदल गया, छोटे से ही थे हम छोटे हुए बड़े बड़े हो गए, कई बातें जानने लग गए, ये रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, एक एक हम आदर देवाना मा सबका आदि मैं आदि देवाना मार्ग सबसे सदनो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, सार बात को मिले जय जय धोखा होगा धोखा वे जानते ही नहीं है, जानते हैं उनमें भी गड़बड़ी है, जानते भी नहीं है और नियत साफ नहीं है, नियत साफ वाले भी वो कहते थे भैया आप जानते नहीं, सच्ची बात है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे परम पिता परमेश्वर आपको भूले नहीं, बस एक ही बात है, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, सर्वगुह्यतम भूयसन सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवान के शरण होना, हे नाथ आपके शरण एक भगवान के सुन हो जाओगे, ऐसी कोई नहीं है, सच्ची बात ये है, जोर से करो कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, समय थोड़ा रह गया है, 53 मिनट 7 मिनट रहा है, पूर्ण श्राद्ध 54 हो गया 54 भगवान नाम तरदम जमदूता नाम राम राम गर्व न